suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 czerwca, jest 12. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Pierwsze czołgi Abrams trafią dziś do Polski. Ładunek tych nowoczesnych maszyn zostanie rozładowany w Szczecinie. Rośnie liczba ofiar wczorajszego ostrzału Kramatorska. Doszło tam do kolejnej zbrodni wojennej ze strony Rosji. Rusza rekrutacja na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W porcie w Szczecinie zostanie dziś władowanych 14 czołgów Abrams. W przekazaniu pierwszej partii tych nowoczesnych maszyn weźmie udział minister obrony Mariusz Błaszczak. O prowadzonej obecnie modernizacji armii szef MONU mówił przed południem podczas konferencji Trzy filary bezpieczeństwa w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak podkreślił, armia musi być silna, aby móc odeprzeć potencjalne zagrożenia. Nie możemy być naiwni. Rzeczywiście chcemy pokoju, ale jeśli chcemy pokoju, musimy szykować się do wojny. Civis pacem, parabellum. Tak jest, to jest ta maksyma, która stanowi dla nas drogowskaz. W związku z tym wzmacniamy Wojsko Polskie w odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili do 2015 roku, którzy likwidowali jednostki wojskowe. Czołgi Abrams mają wypełnić lukę po przekazaniu sprzętu pancernego Ukrainie. To pierwsze z Abramsów zamówionych przez Polskę, która wcześniej kupiła też 250 czołgów w najnowszej wersji. W tym roku będą jeszcze dostarczone dwie kolejne kompanie. Wzrasta liczba ofiar wczorajszego ostrzału Kramatorska. Rosyjskie rakiety uderzyły tam w dzielnicę mieszkaniową. Co najmniej 9 osób zginęło, a 60 zostało rannych. Liczba poszkodowanych może wzrosnąć, bo pod gruzami wciąż znajdują się ofiary ostrzału. O szczegółach Paweł Buszko. Akcja ratunkowa trwała całą noc. Wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci, a wśród rannych niemowlę. Rannym nadawana jest pomoc medyczna. Ci, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy i operacji, przewożeni są do sąsiednich obwodów. Poinformował Pawło Kryłenko, szef Wojskowej Administracji Obwodu Donieckiego. Kramatorsk to miasto położone 20 kilometrów od linii frontu. Prezydent Wołodymyr Zełenski w reakcji na ostrzał napisał, że każdy taki przejaw terroru udowadnia Ukrainie i całemu światu, że Rosja za to, co zrobiła, zasługuje na porażkę i sprawiedliwy trybunał. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kryzys polityczny w Belgii chwilowo zażegnany. Kontrowersyjna minister spraw zagranicznych Hadzia Labib pozostanie na stanowisku. Socjaliści i Zieloni zdecydowali, że mimo zastrzeżeń nie poprą wniosku o wotum nieufności. Chodzi o skandal, który wybuchł w Belgii w związku z zaproszeniem na brukselski szczyt miejski delegacji Iranu i Rosji, krajów objętych międzynarodowymi sankcjami. To doprowadziło już do dymisji sekretarza stanu w stołecznym rządzie regionalnym. Jednak to minister spraw zagranicznych wydała zgodę na wydanie wiz. To szczegóła chyba ta pomecka. Socjaliści i Zieloni uznali, że cała sprawa nie jest warta, aby ryzykować upadek rządu i że trzeba uniknąć chaosu w kraju. Choć podkreślili, że minister spraw zagranicznych powinna być zdymisjonowana za to, że zrzucała całą winę na władze regionalne, nie mówiła prawdy i narażała przeciwników irańskich władz, którzy uciekli do Belgii. Hadzia Labib dwukrotnie w ubiegłym tygodniu tłumaczyła się w parlamencie. Jestem świadoma mojej odpowiedzialności jako ministra. Ubolewam, że niektórzy poczuli się zagrożeni wizytą delegacji irańskiej. Chcę więc przeprosić, jeśli sprawiałam wrażenie, że nie wzięłam pod uwagę cierpienia tych, którzy uciekli tu, by żyć w wolności i oczekiwali, że nasz rząd zapewni im bezpieczeństwo i ochronę. Na czele delegacji z Iranu stał burmistrz z Teheranu, odpowiedzialny za współudział w represjach wobec obywateli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zarzuca liderowi PO Donaldowi Tuskowi, że jego działania są skierowane na to, żeby zamknąć kompleks w Turowie. W miniony weekend lider PO krytykował w Jeleniej Górze związkowców Solidarności z Turowa, mówiąc, że byli niemymi świadkami dziejącego się zła. Piotr Duda w Polskim Radiu 24 powiedział, że postawa działaczy PO wymierzona w członków Solidarności jest niedopuszczalna, bo górnicy walczą o swoje podstawowe prawa. Przyjechali związkowcy, broniąc swoich miejsc pracy w Turowie, zostali opluci, zwyzywani. Działacze Platformy na Twitterze pisali, że to są ścierwa. No, sytuacja niedopuszczalna, skandaliczna, ale każdy sobie z Polaków wyrobi zdanie. To, co stało się w Jeleniej Górze, to, co stało się we Wrocławiu. Donald Tusk mówi, że Solidarność to przybudówka Prawa i Sprawiedliwości. Nie, Solidarność jest niezależnym związkiem zawodowym. 31 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 roku. Zażalenie na postanowienie WSA złożyły m.in. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz PGE Górnictwo. Członkowie rządu zapewniają, że nie pozwolą na zamknięcie kopalni w Turowie z uwagi na m.in. bezpieczeństwo energetyczne kraju i ochronę miejsc pracy. Na studentów czeka Pomorski Uniwersytet Medyczny. Oferta uczelni to kilkanaście kierunków, z których największą popularnością cieszą się lekarski oraz lekarsko-dentystyczny. Ale żaden z absolwentów nie będzie narzekał na brak ofert, mówiła w Polskim Radiu Szczecin prorektor Aneta Cymbaluk-Płoska. Aktualnie wszystkie kierunki medyczne mają od razu rynek pracy otwarty przed sobą i tu wiadomo, że cały czas brakuje nam i lekarzy, ale również położnych czy pielęgniarek. Także myślę, że jakikolwiek kierunek na PUM-ie byśmy nie wybrali, to będziemy zadowoleni. Szczegóły na stronie uczelni, dokumenty można składać do 18 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę towarzyszy nam zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju. Także tutaj burze. Mogą im towarzyszyć opady deszczu sięgające do 15 mm. Temperatury od 17 stopni do 22 w rejonach podgórskich, z kolei od 15 do 18. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i zacznie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Słońce, motor, szosa? No nie rozpędzaj się tak. Najpierw ogarnijmy auto na wyjazd. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór części samochodowych i motocyklowych w super cenach. Allegro. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Już 7 minut po 12. Dzień dobry. Dzisiaj w programie dużo o filmie. Między innymi zapytamy Państwa o te dzieła kinematografii, które teoretycznie na papierze są dedykowane dzieciom, ale chętnie oglądają dorośli te filmy. Mamy tutaj między innymi 101 Dalmatyńczyków na liście, Harry Potter, Król Lew, Mała Syrenka, Kraina Lodu, ale na pewno też pamiętają Państwo taką bajkę Między nami jaskiniowcami. No i nowa wersja tej bajki ma również niebawem zadebiutować. To niebawem to 2024 rok, więc jest jeszcze trochę czasu do premiery, ale już teraz znamy trochę szczegółów na ten temat, więc myślę, że ruszymy nostalgię u Państwa. Taką czułą nutę tej nostalgii właśnie. Można komentować na fanpage'u Trójki, tam już się przywitaliśmy. Piękne zdjęcie Dalmatyńczyków, to tak a propos tych bajek, a my zaczynamy nasze spotkanie. Trójka do trzeciej, do 15:00. Jesteśmy z Państwem w następującym składzie. Rafał Wodziński, który program przygotował, Maciej Załęcki, który program zrealizuje, a mówi do Państwa Radosław Nałęcz. Dzień dobry. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochamy szalenie, szalenie od 1994 roku, kiedy piosenka miała swoją premierę. Wielkie podzielenie, czyli Janusz Henryk Iwański, pseudonim Janina. To już za nami. 16 minut po 12, trójka do trzeciej. Świat filmu. Oczywiście, jak najbardziej, bardzo chętnie w programie kulturalnym się często do tego świata odnosimy i szukamy ciekawych rzeczy. Zwłaszcza, że czas wakacji nie jest na szczęście okresem bez filmowych premier. Zapowiedzi emisji kolejnych produkcji coraz częściej obsadzone są tytułami, które zna już kilka pokoleń. Familijne kino, przy którym dobrze bawić mogą się zarówno młodsi, jak i starsi, to jeden z bardziej rozwijających się obecnie nurtów kinematografii. Niebawem do widzów trafić ma nowa wersja Flintstonów, co tylko wpisuje się w obecny trend, który zbadał Michał Fedusia. Kontynuacja Flintstonów zatytułowana Bedrock opowiadać ma o losach Pebbles Flintstone, czyli córce kultowej pary Freda i Wilmy. Serial animowany w nowej wersji będzie próbą opowiedzenia dalszej części dobrze nam znanych perypetii rodziny jaskiniowców. W sztuce filmowej ten zabieg nazywany jest sequelem. Osadzenie w centrum innych bohaterów jest natomiast spin-offem. Czy to gotowa recepta na sukces? O tym Michał Przepiórka z bloga Bliżej Ekranu. No jest to rzecz, która powraca cyklicznie w kinie. Jest to tytuł, który gdzieś w świadomości widzów utrzymuje się od lat 60. Czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to jest tak stary tytuł. Bardzo dobrze także znany w Polsce jeszcze w czasach PRL-u. Oczywiście te tytuły będą wracać także dzisiaj na fali pewnej nostalgii, prawda? Są kierowane do widowni i nowej, młodej. Mówimy tutaj o kreskówce przeznaczonej dla młodszych widzów, ale także dla tej starszej widowni, która no właśnie chętnie sobie przypomni to, czym żyła nawet te 60-50 lat temu. Powrót do starych i sprawdzonych tytułów, a także próba opowiedzenia nowych historii na ich bazie to zjawisko szczególnie popularne w kinie amerykańskim. Krytyk filmowy Łukasz Adamski zauważa, że kolejne takie produkcje będą powstawać, póki będą one dochodowe. Jednak rzadko zdarza się, że próba opowiedzenia na nowo klasyków zapisała się na dłużej w pamięci widzów. Kiedy Sam Raimi przejął Doktora Strange ostatniego, naznaczył Doktora Strange swoją specyficzną stylistyką, nie tylko tą, którą miał przy Spider-Manie na początku XXI wieku, ale przy Martwym Złu, tak, i przy tych kultowych swoich produkcjach. Kiedy Taika Waititi przejął Thora przy Ragnaroku, też pokazał, że ten Thor może być zabawny, może być lekki, może być błyskotliwy, może być inteligentny. I też naznaczył go własnym pazurem. No, James Gunn przecież stworzył też, czy Strażników Galaktyki, czy później Peacemakera w DC. To też było spojrzenie bardzo autorskie. No, na tyle autorskie, na ile korporacyjny wielki film może być autorski. Więc jeżeli mamy artystów, filmowców, którzy chcą robić kino autorskie i oddajemy im wielkie produkcje, to oni są w stanie wznieść się oczywiście na wyższy poziom. Bohaterowie i ich perypetie mogą łączyć pokolenia, mogą stawać się przedmiotem długich dyskusji osób w różnym wieku, a nawet stanowić inspirację. Z tego korzystają też twórcy filmów. Dzisiaj głównym zabiegiem, po które się bardzo chętnie sięga, szczególnie w tych filmach, które stanowią sequele, prequele, powroty, to jest nostalgia. Nawet to widać w polskiej produkcji. Niedługo będziemy mieć premierę Pana Samochodzika i Templariuszy, nowych samych swoich, czy Znachora, Pana Kleksa również będziemy mieli. Czyli są to tytuły, które brzęczą nam w głowie, doskonale pobudzają pewne wspomnienia, a inne rzeczy, no to jest na pewno pewna dwukodowość. Pewne treści są sprzedawane starszej widowni, która ma się także doskonale na tych filmach bawić, a inne treści są przeznaczone dla młodszej widowni. Wydaje mi się, że mistrzem dwukodowości od dłuższego czasu jest Pixar. Serialem Bedrock Flintstonowie mają pożegnać epokę kamienia łupanego, witając epokę brązu. No dobrze, to wśród tych dzieł faktycznie istnieje wiele filmów, takich jak 101 Dalmatyńczyków, Harry Potter, Król Lew, Mała Syrenka, Kraina Lodu. Z jednej strony można powiedzieć nostalgia, z drugiej strony można powiedzieć, być może tematy się skończyły, no i trzeba odgrzewać te kotlety. Ale jeżeli zrobi się to smacznie i dobrze, no to myślę, że nikt nie ma z tym problemu, żeby obejrzeć pewne rzeczy jeszcze raz, albo żeby ten król zyskał nowe szaty. Bedrock, czyli Nowi Flintstonowie, to jest temat, którym zajmiemy się za chwilę. Michał Fedusio podsumował to, co dzieje się w świecie filmu, a my niebawem będziemy rozmawiać z filmoznawcą i krytykiem filmowym Dawidem Muszyńskim. Teraz 21 minut po 12. Przed nami Bruno Mars. Swimming in your water. trójka do trzeciej. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Ale że w latach 90. bardzo popularnym serialem był serial Między nami jaskiniowcami. Sam śledziłem, oglądałem. Teraz ten serial, serial Flintstonowie, ma mieć kolejną odsłonę. Bedrock. Elizabeth Banks szykuje serial o Flintstonach zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Bohaterką Bedrock ma być Pebbles Flintstone, czyli córka Freda i Wilmy, a Banks użyczy jej głosu. Jest już kilka szczegółów ujawnionych. Produkcja powstaje między innymi dla jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych. Jest z nami Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i chcielibyśmy zapytać właśnie o ten Bedrock, o ten serial, który swoją premierę ma mieć w przyszłym roku. Co to za szczegóły już znamy? No wiemy, że mam to być na przełomie wieków, czyli ten czas kamienia upanego dobiega końca, zaczyna wchodzić era brązu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fred Linston ma ponoć iść na emeryturę, ale mówię, no tych historii już wcześniej mieliśmy tyle, że jestem ciekaw, czy to, co teraz nam zostanie zaproponowane, jest, jak to ludzie mówią, kanoniczne, czyli łączy się jakoś z historiami, które widzieliśmy wcześniej. No bo Pebbles obserwowaliśmy od, że tak powiem, Pampersa, aż po dużą dziewczynę. Pamiętam nawet film, który wychodził na VHS animowany o tym, jak Pebbles razem z Bambamem, czyli synem państwa Rablów, sąsiadów Flintstonów, wzięli ślub, zakładali swoją rodzinę, więc jestem ciekaw, czy ten wątek będzie kontynuowany, czy może twórcy gdzieś to upchną po prostu w, że tak powiem, zajściach historii i będą próbowali to przemilczeć i będzie to zupełnie nowa opowieść. Ale to, że Flintstonowie wracają, jest bardzo dobrym prognostykiem, bo ja byłem fanem tego serialu, który swoją premierę miał, i to trudno w to na pewno uwierzyć ludziom, którzy teraz nas słuchają, w 1960 roku. Tak. I wbrew temu, jak było to w Polsce pokazywane, nie był to serial skierowany dla dzieci. Był to odpowiednik sitcomu skierowany do dorosłych, opowiadający o problemach dorosłych ludzi. A u nas, puszczając to w segmencie ze Scooby-Doo, z detektywem Pchełką, z Jetsonami, po prostu zostało to, czy Misiem Jogim, zostało to zakwalifikowane jako produkcja dla dzieci, co totalnie nie było intencją samych twórców. No tak, z jednej strony rysunkowe to pewnie dla dzieci. Tymi kategoriami się kierowano. Też z taka ciekawostka jest, że właściwie serial był oparty na sitcomie The Honeymooners, czyli takim pierwowzorze polskich miodowych lat. To... Dokładnie tak. Więc całość tego, że my mamy to zakodowane jako nasz serial lat dziecięcych, jest trochę postawione na głowie i pokazuje, jak my inaczej kompletnie w Polsce spożywaliśmy popkulturę amerykańską, gdzie po prostu wszystko, co było animowane, łącznie z Simpsonami, odbieraliśmy jako coś skierowanego dla dzieci. I mówiąc szczerze, ja bardzo dużo z tego serialu się nauczyłem i bardzo mi się podobał, że właśnie nie traktował mnie jako dzieciaka za przysłowiowego idiotę, uproszczając wszystko, tylko dostawałem normalne, zwykłe problemy, które były zabawne i ja świetnie się bawiłem, a moi rodzice z racji tego, że tylko zerkali na telewizor i widzieli, że syn ogląda animowany serial o jaskiniowcach, machali ręką i nawet się nie interesowali za bardzo, o co tam chodzi, no bo przecież puszczane coś w tej godzinie Hanny Barbery razem z Misiem Jogi i Scooby-Doo, no nie może być skierowane nie dla dzieci. Tak, jest to z pewnością tak zwany bezpieczny content, bezpieczna treść, którą można oglądać. Ja pamiętam Freda Flintstona jako faceta w kryzysie wieku średniego, który ma napięku ze swoją żoną i faktycznie musi się jakoś mocować z tym życiem, poruszając się bardzo fajnym pojazdem napędzanym siłą mięśni. Ale mało tego, pamiętam, że jeszcze w latach 90. rodzice nagminnie, przynajmniej w Polsce, zabierali do kin swoje dzieci na aktorską wersję z Johnem Goodmanem w roli właśnie Freda Flintstona, gdzie ja jako widz pierwszy raz zostałem zaznajomiony z piękną Halle Berry, która w tym filmie wystąpiła jako asystentka jednego z prezesów, który tam chciał wykorzystać Freda Flintstona w jakiejś piramidzie finansowej, więc naprawdę, powiem szczerze, Flintstonowie są podwalinami mojego dzieciństwa i pewnie nie tylko mojego, tylko każdego dzieciaka, który wychowywał się w latach 90. Więc mówię, cieszę się, że ta produkcja wraca, aczkolwiek mam pewne obawy, bo niedawno HBO Max zaserwowało nam powrót Scooby-Doo w postaci serialu Velma i on nic nie ma wspólnego z tym Scooby-Doo, którego ja tak kochałem i uwielbiałem, więc mam nadzieję, że twórcy nie zaserwują nam jakiejś nowej, współczesnej wersji, która spełnia te standardy obecnej telewizji, tylko będą trzymać się tego koru, który my tak polubiliśmy i z którym wiąże się tak dużo naszych pozytywnych wspomnień. Trzymajmy kciuki w takim razie, żeby ta kolejna wersja, kolejna odsłona była prawilna, jak to się mówi, i żeby nie sprowadzało się to tylko i wyłącznie do tego, żeby pomnożyć zyski na koncie producentów. Dawid Muszyński był moim gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I będziemy śledzić oczywiście ten temat, serial Bedrock, czyli nowi Flintstonowie, którzy mają pojawić się w 2024 roku, a przed nami już teraz Razzle Light i America.

innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg, pieść w wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Kacperczyk i Artur Rojek, czyli utwór, który przed chwilą słyszeli państwo, i utwór, który walczy o wejście do podstawowej trzydziestki. Syn okiennika. Tak to się właśnie nazywa. I to jest jedna z tych trzech propozycji, która walczy o głosy. Jest jeszcze Big Day, który wraca po latach z utworem Kocham Cię kolejny rok, ale też i Brian May, Starfleet. Bardzo silna konkurencja i przekonamy się w najbliższy piątek, jak te losy tych piosenek dalej się potoczą. Konkurencja jest dosyć silna również w ramach podstawowego notowania 30 utworów, chociaż propozycje znajdują się w podstawowym notowaniu. Na przykład na miejscu 27 Dominik Dudek Idę wylądował, ale najwyżej notowana propozycja, która stała się jednocześnie nowością, to Anita Lipnicka i Amsterdam, która wskoczyła na miejsce trzecie, czyli właściwie na podium. Na miejscu pierwszym Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, a już teraz o samej liście i sytuacji na liście Tomasz Miara, czyli gospodarz programu. Lista przebojów trójki. 64. wydanie Listy Przebojów Trójki jest za nami. Państwo mogą się z nim zapoznać. Wystarczy odwiedzić internetową stronę. Jak tam państwo wejdą, zobaczą państwo, że na 24. miejscu była Brodka i że Jezioro Szczęścia awansowało o 5 pozycji. Na 23. miejscu kolejna nowość, a więc piosenka, która awansowała z propozycji, Alice Cooper, utwór I'm Alice. A na 22. miejscu w piątek był Lenny Kravitz z utworem How Long Have You Been Blind? ma co czekać, trzeba oddać głos na swoich ulubionych artystów i na ich piosenki. Mogą Państwo głosować za pomocą aplikacji, mogą Państwo głosować za pomocą strony lptpolskieradio.pl. Czy w tym przypadku czekamy na Państwa głosy do piątku, do godziny 12, bo już od godziny 19 w piątek razem wysłuchamy 65. wydania listy. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. Jeszcze jedna ciekawostka związana z zespołem, który jest w ramach listy notowany, czyli Greta Van Fleet, Meeting the Master, to miejsce 9. Zespół wydaje nową płytę i o tym można między innymi przeczytać na fanpage'u Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Album ma się ukazać 21 lipca, a szczegóły na stronie. Under my wings, angels gliding, demons fly. before tomorrow. A Day Before Tomorrow, Brainstorm, sprawdziłem. To nagranie ma 20 lat dokładnie, bo 13 maja 2003 roku zostało wydane. Zresztą to nie tylko utwór, nazwa piosenki, ale również nazwa całej płyty. Album grupy Brainstorm, A Day Before Tomorrow. A to z pewnością od razu, od właściwie pierwszego dźwięku rozpoznajemy, czyli Depeche Mode, kultowe nagranie, które zostało wydane w 1990 roku. Czas bardzo szybko płynie, ale muzyka na szczęście się nie starzeje. Enjoy the Silence, Depeche Mode. To przed nami za 8 minut, 13 o 13, serwis Trójki.